1. Švestky z Marsu. David Starr se přímo díval na toho muže, takže viděl, co se mu stalo. Viděl, jak zemřel. David nevzrušeně čekal na doktora Henryho a čas si krátil tím, že vychutnával atmosféru z brusu nové restaurace v Metropoli. Chtěli tu konečně oslavit dokončení jeho studií i přijetí za řádného člena Akademie věd. Čekání mu nijak nevadilo. Hvězdná restaurace se celá třpitila čerstvým chromosilikonovým nátěrem. Tlumené světlo se rovnoměrně rozlévalo nad celým prostorem a zdálo se, že září samo od sebe. Na stěně za Davidovým stolem žhnula malá krychle s miniaturními postavami hudebníků, jejichž hudba se měkce linula v pozadí. Nepatrná taktovka se dirigentovi komíhala v ruce. Samotný stůl pak představoval poslední výstřelek v oblasti využití silového pole, byl totiž až na záměrné záblesky neviditelný. Davidovi klidné hnědé oči klouzaly od jednoho stolu ke druhému, všechny stály napůl ukryté ve výklencích. Nepozoroval je z nudy, ale proto, že ho lidé zajímali mnohem víc než všechny vědecké zázraky, které mu nabízela zdejší restaurace. Holovize a silové pole byly žhavou novinkou před 10 lety, dnes je všichni považovali za samozřejmost. Za to lidé se nezměnili, i 10 000 let od stavby první pyramidy a 5 000 let od výbuchu první atomové bomby představovali nevysvětlitelnou záhadu a neotřelý zázrak. Mezi návštěvníky nechyběla mladá dívka v krásných šatech, tiše se smála s mužem sedícím proti ní, našel se tu i muž v středních letech v nepohodlném svátečním obleku, který vyťukával objednávku na klávesnici mechanického číšníka, přičemž ho jeho manželka a 2 děti důstojně sledovali. Byli tu i 2 obchodníci, kteří živě konverzovali nad zákuskem. A právě v okamžiku, kdy se David u nich letmo zastavil pohledem, se to stalo. Jeden z mužů zrudl v obličeji, křečovitě sebou trhl a pokusil se vstát. Jeho společník vykřikl, vymrštil ruku v neurčitém náznaku pomoct, ale první obchodník se mezitím svezl na židli a začal z ní sklouzávat pod stůl. David hned při první známce rozruchu vyskočil a 3 dlouhými skoky překonal vzdálenost mezi 2 stoly. Teď stál v boxu, prstem se dotkl elektronického kontaktu vedle holovize a spustil tak fialový závěs se světelkujícími vzory. Nikomu to nepřijde divné. Spousta hostů využívá možnost povečeřet v soukromí. Muži se konečně vrátil hlas. Manin je nemocný. Mívá podobné záchvaty. Vy jste lékař. Davidův hlas zněl klidně a vyrovnaně. Vyzařovala z něho jistota. Jen žádnou paniku. Jakmile sem přijde ředitel restaurace, pokusíme se udělat, co bude v našich silách. David uchopil nemocného muže v podpaží a zdvihl ho jako hadrovou hračku, i když to byl pořádný pořízek. Jak posouval stůl stranou, sevřel neviditelnou desku 2 prsty a mezi nimi vznikla mezera. Položil muže na sedadlo, rozepnul mu magnetické zipy na košili a začal mu dávat umělé dýchání. David příliš nedoufal, že by se mužův stav mohl zlepšit. Příznaky byly zcela jednoznačné, náhlé zrudnutí v obličeji, ztráta hlasu a dechu, několikaminutový zápas o život a neodvratný konec. Roh závěsu se pohnul. Majitel restaurace zareagoval obdivuhodně rychle na nouzový signál, kterým ho David přivolal ještě od svého stolu. Ředitel byl malý, baculatý chlapík v černém, přiléhavém obleku konzervativního střihu. Tvářil se rozrušeně. Někdo mě. Zdálo se, že se celý zcvrknul, jakmile přeletěl očima scénu. Obchodník, který byl v pořádku, mu začal s překotnou hysterií vysvětlovat. Právě jsme večeřeli, když můj přítel dostal záchvat. A pokud jde o tohoto muže, tak ho neznám. David se vzdal marných pokusů přivést muže k životu. Odhrnul si z čela husté hnědé vlasy. Vy jste ředitel. Jsem Oliver Gaspere a řídím hvězdnou restauraci, odpověděl tlouštík zmateně. Nouzové volání přišlo od stolu číslo 87, když jsem tam ale přišel, nikdo u něho neseděl. Bylo mi řečeno, že nějaký mladík právě vběhl do čísla 94, a tak jsem zamířil za ním. Okamžitě zavolám našeho lékaře. David ho zarazil, to je zbytečné. Ten muž je mrtvý, cože? Vykřikl druhý obchodník a prudce se vrhl ke svému společníkovi. Maningu, David Starr ho strhl zpátky a přitiskl k neviditelné desce stolu. Jen pomalu. Svému kamarádovi už nepomůžeš a na křik není vhodná doba. Ano, zcela správně, souhlasil Gaspere rychle. Nesmíme vystrašit ostatní hosty. Jedna věc je ale jistá, lékař sem musí přijít, aby určil příčinu smrti toho nebohého muže. Ve své restauraci nestrpím žádné obcházení předpisů. Lituju, pane Gaspere, ale nikdo se ho ani nedotkne. Nerozumím vám. Pokud někdo zemře na infarkt, prosím. Plané řečnění je tady k ničemu, raději se pokuste spolupracovat. Jak se jmenujete, pane? Eugene Forrester, odpověděl obchodník bezvýrazně. Můžete mi, pane Forrestere, říct, co jste se svým společníkem večeřeli? Pane. Malý ředitel vytřeštil na Davida oči. Chcete snad naznačit, že jídlo nebylo v pořádku? Já nic nenaznačuju. Já kladu otázky. Na to nemáte právo. Kdo jste? Nějaký mladíček. Trvám na tom, aby toho ubožáka okamžitě prohlédl lékař. Pane Gaspere, tenhle případ spadá do kompetence Akademie věd. David si povytáhl rukáv z pružného kovového materiálu a otočil ruku tak, aby bylo vidět na vnitřní stranu zápěstí. Po chvíli se mu na kůži vynořila oválná skvrna a postupně tmavla. Uvnitř černého oválu se mihotaly žluté tečky a blikaly ve známém tvaru souhvězdí Velkého vozu a Orionu. Řediteli se zachvěli rty. Akademie věd nepatřila k oficiálním vládním orgánům, ale její členové měli v podstatě větší moc než ministři. Promiňte, pane, omluvil se. Omlouvat se není třeba. Vraťme se k mé první otázce. Můžete na ní, pane Forrestere, odpovědět. Objednali jsme si speciální večeři číslo 3, zamumlal Forrester. Oba, ano, a nezměnili jste některý z chodů? Zeptal se David. Ještě u svého stolu se při pročítání menu zastavil u čísla 3. Hvězdná restaurace nabízela pochoutky z jiných planet, ale tohle jídlo se skládalo jen z chodů pozemské provnc, zeleninové polévky, telecích kotlet, pečených brambor a hrášku, zmrzliny a kávy. Ano, jednu změnu jsme udělali, Forrester svraštil obočí. Manin si jako desert vybral kompotované švestky z Marsu. A co vy? Já jsem si je nedal. Kde jsou teď? David tyhle švestky znal. Pěstovaly se v obrovských sklenících na Marsu, byly šťavnaté a bez pecek, s jemnou skořicovou příchutí. Snědl je přece, odpověděl Forrester. Co jste myslel jiného? A za jak dlouho se mu udělalo špatně? Asi za 5 minut. Ještě jsme ani nedopili kávu. Forrester smrtelně zbledl. Byly otrávené. David mu neodpověděl. Místo toho se obrátil na ředitele. Co mi k tomu můžete říct? Ty švestky byly v naprostém pořádku. Za to vám ručím. Gaspere rozčileně popotahoval za závěs, ale natolik se ovládal, že nezapomněl šeptat. Jde o čerstvou zásilku, která prošla řádnou kontrolou potravinářské inspekce. Jen za poslední 3 dny jsme naservírovali celé 100 porcí. Přesto vám radím, abyste je okamžitě přestali nabízet a počkali, dokud je znovu důkladně neotestujeme. Pro případ, že to přece jen nebyly švestky z Marsu, přineste mi krabici, abychom do ní mohli dát všechno, co zbylo od večeře. Hned to zařídím. Jistě vám nemusím připomínat, abyste si všechno nechal pro sebe. Ředitel byl v mžiku zpátky. Jemným kapesníkem si osušoval obočí. Neumím si to vysvětlit. Vážně tomu nerozumím, opakoval. David složil použité plastové talíře se zbytky jídel do krabice a přidal k nim nedojedené opečené housky. Pak zakryl víčkem kelímky s kávou a odložil je stranou. Gaspere se blesku rychle napřáhl po vypínači na hraně stolu. David byl přesto rychlejší. Ředitel sebou trhl, když ucítil, že má zápěstí sevřená v kleštích. Pane, ty drobky je třeba uklidit. V žádném případě. David vytáhl kapesní nůž, aby jim schrnul i ty nejmenší zbytky jídla. Ostrá střenka bez námahy klouzala po nehmotném silovém poli. David měl svoje pochybnosti o přednostech podobných desek. Díky naprosté průhlednosti vyvolávali v lidech všechno možné, jen ne uvolnění. Pohled na talíře a příbory visící ve vzduchu hosty znervózňoval a proto se pole záměrně rozfázovalo, aby stůl jiskřil a vytvářel tak iluzi něčeho hmotného. V restauracích byl tento typ stolu velmi oblíbený, protože když hosté dojedli, stačilo jen o zlomek rozšířit silové pole a všechny drobky i kapky okamžitě zmizely. David nejdříve shrnul všechny stopy po jídle a teprve potom dovolil Gasperovi, aby stůl vyčistil. Ten odklopil kryt bezpečnostního zámku a pak do něho zasunul speciální klíč. Povrch stolu se okamžitě zaleskl jako zrcadlo. Mějte ještě chvíli strpení. David se podíval na kovový ciferník náramkových hodinek a poodhrnul kousek závěsu. Tiše zavolal, doktore. Dlouhan v středních letech seděl na místě, které ještě před 15 minut patřilo Davidovi. Po zavolání se napřímil a překvapeně se rozhlédl kolem sebe. David se usmál. Tady jsem. Řekl a položil si prst na pusu. Doktor Henry vstal. Šaty na něm volně visely a řídnoucí šedivé vlasy měl pečlivě přečesané přes viditelnou pleš. Davide, ty už jsi tady. Myslel jsem, že ses někde opozdil. Stalo se něco. David se přestal usmívat. Máme další případ. Doktor Henry vstoupil za závěs, podíval se na mrtvého muže a zamumlal, můj bože. Svěřit se do rukou božích je taky řešení, poznamenal David. Myslím, ozval se doktor Henry, sundal si přitom brýle a vyčistil je kapesním laserem. Znovu si je nasadil a pokračoval, myslím, že budeme muset restauraci zavřít. Gaspere otevřel a zavřel pusu, jako kdyby byl němý. Pak ze sebe vysoukal, zavřít restauraci. Vždyť jsme otevřeli teprve před týdnem. To bude náš konec. Absolutní konec, myslel jsem na hodinu. Je třeba odnést tělo a provést kontrolu v kuchyních. Jistě máte zájem na tom, abychom vás, bude-li to v našich silách, zbavili podezření, že vaše jídlo je otrávené. Nepochybně by vám nevyhovovalo, abychom nezbytné kroky podnikali za přítomnosti vašich hostů. Ovšem, zařídím všechno nezbytné. Potřebuji ale hodinu na to, aby přítomní hosté v klidu dojedli. Doufám, že na veřejnost nic nepronikne, to vám mohu slíbit. Na doktorově zbrázděném obličeji se zračilo znepokojení. Davide, zavolej do akademie a spoj se s Convajem. Pro podobné případy jsme vypracovali jistý postup, takže už bude vědět, co má dělat. Musím tady zůstat. Zeptal se Forrester najednou. Necítím se nějak dobře. Kdo je to, Davide? Zeptal se doktor. Večeřeli spolu. Jmenuje se Forrester. Je mi to líto, pane Forrestere, ale zatím se nemůžete vzdálit. V restauraci bylo chladno a její prázdnota působila odpudivě. Mlčenliví inspektoři přišli a zase odešli. Předtím ale všechno v kuchyních podrobili zevrubné kontrole. Zbyli tu už jen doktor Henry a David Starr. Seděli v prázdném jídelním boxu. Nikde se nesvítilo a holovize na stolech vypadaly jako obyčejné skleněné krychle. Doktor Henry zavrtěl hlavou. Opět nic nezjistíme. To už dobře vím. Je mi to moc líto, Davide. Takhle jsme si naši oslavu určitě nepředstavovali. Tak lidně počká. V dopise se zmiňoval o otravách z jídla, v tomto ohledu jsem proto nebyl překvapený. Co jsem si ale neuvědomil, byla nutnost zachování naprosté diskrétnosti. Kdybych to tušil, postupoval bych obezřetněji. Ne, to je k ničemu. Stejně nemůžeme donekonečna skrývat pravdu. Nedokážeme zabránit úniku informací. Lidé vidí, jak někdo zemře během jídla a pak se doslechnou o dalších případech. Je to špatné a bude to ještě horší. Zítra to probereme zevrubněji na schůzce s Convajem. Počkej. David se pronikavě podíval do očí svého postaršího společníka. Mě nenahání hrůzu jen smrt jednoho muže či další tisícovky jiných. Zatím je ještě něco jiného. Něco, o čem nevím. Co to je? Doktor Henry si povzdechl. Obávám se, Davide, že země je ve velkém nebezpečí. Většina členů akademické rady to považuje za nesmysl a Convaj sám tomu věří jen z poloviny, já ale tvrdím, že za otravami jídla se ve skutečnosti skrývá ďábelsky chytrý a krutý pokus, jak získat nadvládu nad zemí, nad její ekonomikou. A my nemáme sebemenší tušení, kdo stojí za touhle hrozbou ani jak to provádějí. Jsme úplně bezmocní.